ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम् स्कंद दो अध्याय दस श्लोक 12 द्रव्यं कामस्य कामश्च स्वभाव जीवनं च यद् अनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यद् अपेक्षया मनुष्य को यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व कर्म काल तथा गुण और इन सब को भोगने वाले जीवात्माएं भगवत कृपा से ही स्थित है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही इन सारी वस्तुओं का अस्तित्व नहीं रह जाता। तो ये वैष्णव दर्शन का मूल समझने। वैष्णव दर्शन का मतलब जो सत्य है। ऐसे नहीं है कि वैष्णव दर्शन है जैन दर्शन है अद्वैत दर्शन है और जो जो भी दर्शन आपको पसंद है तो उसको ग्रहण करो। नहीं, वैष्णव दर्शन है भगवत दर्शन। दर्शन का मतलब देखना। तो भगवान की अस्तित्व है। ईश्वर में लिखे कि हमारे अस्तित्व और सभी वस्तुओं की अस्तित्व भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो भगवान ही है और भगवान परम पुरुष है। परम पुरुष का मतलब व्यक्ति। हम भी व्यक्ति हैं तो हमारे व्यक्तिगत अंकों और अंकों से हम देखते हैं। लेकिन केवल अंकों से नहीं, हम देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम देखने से क्या समझते हैं। उदाहरण है शास्त्र में कि एक वस्तु चार प्रकार के जीव उसको देखते हैं। तो एक ही वस्तु देखते हैं लेकिन सबके दूसरे समझ में। तो उदाहरण है एक सुंदरी नारी। तो कामातुर पुरुष व्यक्ति उसको भोगने के वास्ते ऐसे देखते और एक आदमी मेरी पत्नी ऐसे देखते और साधु जो इंद्रिय जमान करते हैं तो एक साधारण जीव जैसे। तो वो सुंदरी है दूसरी असुंदरी है तो साधु का क्या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। और खुद तो देखते है तो मांस उसको खाना अच्छा होता। तो एक ही वस्तु लेकिन अंतर्दृष्टि के अनुसार दूसरे दूसरे समझने होते। तो ये वैष्णव दर्शन है। वैष्णव दर्शन क्या है? वैष्णव दर्शन का दूसरा नाम है भगवत दर्शन। तो जैसे भगवान विश्व को देखते तो वैसे भक्तों भी देखते भगवान के दर्शन के अनुसार। भगवान देखते हैं कि मायाध्यक्ष प्रकृति सूर्य थे सचराचर हेतु नाम कौन तैयार जगत में परिवर्तित है। अभी यही सारी सृष्टि मेरी सृष्टि है और सब कुछ जो जगत में चलते रहते हैं और जगत योग जगत जगत कमात्मा जिसमें सब कुछ सदैव चलते रहते हैं। तो भगवान देखते हैं कि सब कुछ चलते रहते हैं मेरा शासन के अनुसार, मैं सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ और अन्य संहार करता हूँ। तो ये भगवान की दृष्टि में संसार ऐसे चलते हैं और वो वास्तविक है। दूसरों की दृष्टि में, मायाबद्ध जीवों की दृष्टि में कोई ईश्वर नहीं है, असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगद आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम के मान्य काम आ चुका। आज सूर्य दर्शन में कोई ईश्वर नहीं है, कोई इस भौतिक जगत में कोई सत्य विषय नहीं है। तो जगत ऐसे है, उसका कोई कारण नहीं है। आज हम विश्व को देखते तो ऐसा है और इसका कोई शुरू नहीं था, तो ऐसे होते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। और अगर कोई कारण है, वो कारण है काम। सृष्टि होती है काम से, मतलब संतान की सृष्टि होती है स्त्री पुण आकर्षण से। तो वैसे ही थोड़े ज्यादा काम के अनुसार चलते रहते, तो वो एक दृष्टि में वो सही है, क्योंकि इस भौतिक जगत में वो भौतिक कामना की प्रबलता है। लेकिन हम नहीं देखते, लेकिन भगवान है, जैसे कि वो ड्रामा में नाटक में स्टेज मैनेजर है, वो क्या बोलते उपदेष्टा नहीं डायरेक्टर, ठीक है डायरेक्टर, सिनेमा में डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर का फिल्म नहीं आता सामान्यता आ सकते, लेकिन सामान्यता तो जो डायरेक्ट करते हैं तो पाप नहीं लगते सिनेमा में। लेकिन अगर डायरेक्टर नहीं हो, अगर मैनेजर नहीं हो, तो सब बड़े बड़े बेकार एक्टर बुलाने के लिए तो कोई फिल्म की सृष्टि नहीं होगी। तो ऐसे है, एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकते हैं कि सब कुछ जो चलते हैं जगत में, तो इसके पीछे अदृश्य है परिचालक अर्थात भगवान। लेकिन आज सूर्य ज्ञान इसको स्वीकार नहीं करते। तो भगवान के दर्शन में सब कुछ चलते है मेरे संचालन के अनुसार, और वैष्णव दर्शन है यही स्वीकार करना कि सब कुछ चलते है भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार। तो यही भगवत दर्शन है। एक तात्पर्य में छोटे स्कंद में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि कृष्ण भावना क्या है, जगत को दर्शन करना भगवान जैसे दर्शन है। मतलब भगवान देखते ये सब कुछ मेरे सृष्टि है और वैष्णव भक्तगण भी देखते है तो ऐसे नहीं देखते कि ये मेरी सृष्टि भगवान की सृष्टि। तो ये विषय बहुत ही सारा है कि सब कुछ जो है भगवान की सृष्टि है, बहुत सारा है। लेकिन आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक इतना सा अन्वेषण करके भी ये सारा विषय को नहीं समझ सकते। क्यों? तो इतने बुद्धिमान है तो वैज्ञानिकों में इतना आसान नहीं है। तो यूनिवर्सिटी जाना है और डिग्री पास करने के और रिसर्च कर फिर वैज्ञानिक बन जाता है। तो बुद्धिमान है लेकिन क्योंकि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि दूषित है तो बुद्धिमान होने के बावजूद जो स्पष्ट है नहीं समझते। स्पष्ट है कि भगवान ही है लेकिन जो आसुरिक स्पष्ट विषय को नहीं है। उलंघित चीज गीता में बोधम एक श्लोक है यमुनाचार्य की एकदम स्पष्ट है कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण स्वयं हमारे बीच में उपस्थित थे और हमारे कल्याण के लिए इनकी दिव्य अलौकिक लीला प्रदर्शन किए थे और समस्त वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट है कि कृष्ण ही भगवान देव रामायण है चाहेगा पुराने भारत है तथा आदत अंत्य च मध्य च हरि सर्वत्र। तो सभी वैदिक शास्त्रों में हर श्लोक में हर शब्द में हर अक्षर में तो यही घोषणा है कृष्ण स्तु भगवान स्व कृष्ण ही भगवान। तो ऐसे एकदम स्पष्ट इसको समझना कठिनाई नहीं है। तो छोटे लड़के भी अशिक्षित लड़के भी इसको समझ सकते कि भगवान ही है, भगवान की अस्तित्व है और भगवान की कृपा के बिना इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक इतने सब बुद्धिमान है कि सोचते कि हम स्वयं अपनी बुद्धि लगा के सब कुछ समझ सकते और भगवान को समझना भगवान की अस्तित्व को स्वीकार करने का कोई जरूरी नहीं। मोघाशा मोघ कामना भोग ज्ञान विचित आसुरन चलना प्रकृति मोहन श्रुता। तो ऐसे आसुरगण की धारणा के बारे में श्री कृष्ण भगवद्गीता में कहते कि ऐसे राक्षसी व्यक्ति की सभी आशा निरार्थ होते और कारण और ज्ञान के द्वारा ऐसे राक्षसी व्यक्ति प्रयास करते हैं प्रदात लेकिन उनकी सभी आशा निराश है और केवल हताशा में थे और सदैव मोहित रहते। तो भागवत में हम स्पष्ट ज्ञान मिलते भगवान कौन है। पहले भगवत गीता स्थित है कि भगवान कौन है और भगवान कैसे सब कुछ सृष्ट करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं और कैसे हम भगवान के साथ हमारे सुप्त संबंध जो शाश्वत है सुप्त है तो कैसे उसको पुनर्स्थापना कर सकते। तो भगवान अति दयालु है और हमारे हित के लिए हमारे बीच में उपस्थित होते हैं और इनके निर्गमन के बाद तो हमारे बीच में भागवत शास्त्र के रूप में उपस्थित होते हैं। कृष्ण स्वधाम उपागत धर्म ज्ञान कलो नष्टा मेषा पुराना पदन होता नैमेशारण्य के ऋषि ज्ञान यही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सूर्य गोस्वामी को पूछे कि अभी श्री कृष्ण वापस चला गए अपने धाम तो कृष्णा धाम के रक्षक है और ज्ञान दाता है तो श्री कृष्णा का वापस जाने के बाद तो इस काली काल में जिसमें अधर्म और अज्ञान का प्रभाव बहुत अधिक होता है तो कैसे इस काल में कैसे ध्यान और ज्ञान रक्षित हो। तो सुध गोस्वामी का उत्तर था कि सही है कृष्ण स्वधाम लौटे गए हैं और कृष्ण के साथ धर्म और ज्ञान सदैव रहते हैं। तो कभी काल में जो नाश्य दृष्ट जिनकी दृष्टि शक्ति अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि शक्ति आध्यात्मिक ज्ञान समझने की शक्ति नष्ट होते हैं अर्थात प्राय सभी लोग तो जो ऐसे कलिहत्त जी अज्ञान के अंधेरे में रहते हैं तो इस श्रीमद् भागवत पुराण जो सूरज जैसे है तो इस ज्योतिर्मय श्रीमद् भागवत पुराण से प्रकाश मिल सकते क्योंकि भागवत शास्त्र भगवान से अभिन्न है। ग्रंथ रूप में भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण के साथ धर्म और ज्ञान सदाई उपस्थित होते। वैसे भी इस श्रीमद् भागवत में धर्म और ज्ञान मिल जाते हैं तो इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराणम यद् वैष्णवानां प्रियम् ये अमर पुराण कहलाते हैं क्योंकि इस श्रीमद् भागवत में केवल शुद्ध भगवत तत्व ज्ञान प्रकाशित होता है और इसलिए ही श्रीमद् भागवत शुद्ध वैष्णव धर्म की अति प्रिय शास्त्र, क्योंकि शुद्ध वैष्णव की कोई अभिप्राय नहीं है। साधारण धारणा अर्थ काम और मोक्ष के शुद्ध वैष्णव ज्ञान की एक ही इच्छा है, भगवत सेवा करना। तो इस भगवत शास्त्र में भगवत भक्तों पूरा ज्ञान मिलते हैं। तो भगवान कौन है और कैसे इनकी शुद्ध प्रेममाई सेवा करनी है, तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव धर्म की अति प्रिय है। और ये मौलिक ज्ञान रहता कि भगवान की अस्तित्व है और हमारे अस्तित्व भगवान की दया के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये मौलिक प्राथमिक ज्ञान रहता। तो श्री कृष्ण की रहस्यमय व्यास लीला तक श्रीमद् भागवत में पूरा भगवत तत्व ज्ञान ले जाते हैं। तो इसलिए वैष्णव भक्तगण का कर्तव्य यत् शृण्वन् सुभगं विचारं फलो विमोचनाय तत्श्रृण्वन् नित्यं भागवत सेवा, भगवत श्रवण करना, सुपठन और ध्यान से प्रेम से श्रीमद् भागवत पाठ और अध्ययन करना चाहिए। विचार न करो, मन लगा के, ऐसे नहीं है कि हम पाठ करते यंत्र जैसे करना, तो इससे फायदा नहीं होगा। विचार न करो, विचार करके मन लगा, तो इसमें क्या है, कैसे भगवत शास्त्र से हम भगवान को समझ सकते हैं, हम भगवान की सेवा करने के लिए और प्रेरित हो सकते हैं। तो ऐसी भावना से भागवत शास्त्र का श्रवण करना और अध्ययन करना चाहिए। और अगर ऐसे करने है विमोचन नर, तो इस नर अवस्था मतलब अभी बद्ध अवस्था में है, हम बद्ध जीव हैं, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, तो इस मानव जन्म का उद्देश्य है भगवत प्राप्त, भगवत भक्ति प्राप्त करना। तो वो संभव है, तो नवधा भक्ति है, नौ प्रकार की भक्ति करने से, जिसमें भगवत शास्त्र प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान की भक्ति में 64 भक्ति अंग है, जिसमें मंदिर की परिक्रमा करने है और ऐसे बहुत विधि पालन करने है, लेकिन वो सब विधि में 5 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरा वास श्रद्धाई श्री मूर्ति सेवा, तो 5 भक्ति अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है भगवत शास्त्र श्रवण करना, तो श्री प्रभुपाद का आदेश है रोज भगवत श्रवण करना, जिससे हम धीरे धीरे भगवत तत्व ज्ञान मिलके भगवान की भक्ति में प्रगत हो सकते हैं और भक्ति करने के चरम फल है। क्या? भक्ति करने से क्या मिल जाते हैं? भक्ति, भक्ति से ही भक्ति मिल जाते। तो अभी हम साधना अवस्था में, साधना पक्ष कहते हैं, लेकिन साधना करने से ही सिद्धि प्राप्त होते हैं। तो सिद्धि क्या है? आपसे मिलना, सदैव भगवान के धाम में इनकी सेवा करना, तो ये सब संभव है भगवत शास्त्र करने से। लेकिन पहले ये बात स्वीकार करना चाहिए कि भगवान ही है। अगर हम भगवान की अस्तित्व को नहीं मानते तो भक्ति करने का कोई कष्ट नहीं है। ऐसा बहुत व्यक्ति है जो ना कोई भक्ति करते, भक्ति करते हैं लेकिन मतलब पूजा करते हैं, नाम जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं और सोचते हैं हम भक्त हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हम चर्चा करेंगे तो निष्कर्ष निकलेंगे कि वास्तव में तो भगवान को विश्वास नहीं करते। और देखिए भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान ऐसे व्यक्ति को नहीं है। तो भगवान केवल एक धारणा है साधना करने के लिए। तो ये भक्ति तो भक्ति नहीं है। भक्ति का आकार है, लेकिन अगर हम सोचते भगवान निराकार है तो वो ऐसी भक्ति तो केवल भक्ति का आकार होगा जिसमें कुछ वास्तु नहीं, सार नहीं। तो भक्ति में पहले में यही स्वीकार करना चाहिए कि भगवान व्यक्ति परम पुरुष है, परम भोक्ता है और हमारे शाश्वत संबंध है भगवान के साथ। क्या संबंध है? वे प्रभु है, हम दास हैं। और मुक्ति प्राप्त करके भी भगवान की सेवा करना चाहिए। जो व्यक्ति सोचते कि हम भक्ति करते हैं मुक्ति प्राप्त करने पर और मुक्ति प्राप्त करके हम भगवान के साथ लीन हो जाए, वे सेवा और सेवा नहीं कर। भक्ति है उपाय और सिद्धि है भगवान के साथ एक हो जाना। तो भक्ति केवल एक उपाय, लेकिन भक्ति उद्देश्य नहीं है, तो वो ही भक्ति नहीं। वास्तविक भक्ति है जिसमें ये स्पष्ट धारणा है कि भक्ति सनातन है। हम अभी भक्ति करते हैं और मुक्त अवस्था में भी भक्ति करने है, क्योंकि मुक्ति का मतलब भक्ति प्राप्त करना, भगवत से रूपांतरण। स्वरूप व्यवस्थित ही मुक्ति का मतलब ये नकली अस्थाई भौतिक रूप चर्क एक चिन्ह शाश्वत रूप प्राप्त करना। तो किस लिए प्राप्त करना? भगवान की सेवा करना। तो पहले ऐसे कि निर्माण कार्य में तो अगर बिल्डिंग का निर्माण होता तो पहले भित्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो अच्छा बिल्डिंग अगर बनाएगा लेकिन उसकी भित्ति की कमजोरी है तो वो बिल्डिंग तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तो भक्ति में भित्ति ये प्राथमिक ज्ञान है, तो इसको एकदम अच्छी तरह समझना चाहिए। तो भगवान ही है, हम जीव है और हमारा शाश्वत संबंध है कृष्ण के साथ। क्या संबंध है? वे प्रभु है, हम दास। तो इसको बारम्बार सुनना चाहिए, जैसे कि हमारे भक्ति जीवन में हमारी वृद्धि बहुत मजबूत हो। हरे कृष्ण। और समय नहीं है लगते प्रश्न। प्रश्न है कि पहले पूरा तत्व ज्ञान प्राप्त करने उसके बाद सेवा का आरंभ होना चाहिए नहीं है। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं नम्र भाव से गुरु के पास जाकर इनकी सेवा करो और उनसे पूछो और इनकी सेवा करो। तो शुरू में सेवा और पूछना दोनों, ऐसे नहीं है कि पहले मैं सब कुछ समझ लूंगा फिर हम सेवा शुरू करेंगे। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो इतना सब ध्यान से अध्ययन करके हम कुछ भी समझ नहीं है, क्योंकि अध्ययन करने का फल है भगवान की कृपा से इसको समझना। तो भगवान की कृपा सेवा करने से मिल जाती है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।